إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا, اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود, اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين, آج 20 مارچ 2016 کو بلڈھانا ڈسٹرکٹ کے اس بوریئر گاؤں میں پہلی مرتبہ میں آیا ہوا ہوں. صبح سے رقیہ شرعیہ کا کیمپ تھا الحمدللہ, اور ابھی جلسہ ہے یہ جس میں قرآن اور حدیث آپ سن رہے ہیں. آج میرے اس درس کا عنوان ہے صحیح اسلام کہاں ہے. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا, قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر حدیث بھی نازل کیا. قرآن اور حدیث جب ہم پڑھ رہے ہیں اسباق ملتے ہیں, اسباق ایمانیات کے تعلق سے, اعمال کے تعلق سے, اخلاق کے تعلق سے. صحیح اسلام یہ ورڈ کیوں؟ اسلام میں بھی غلط اسلام ہے کیا؟ جی نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی آیتیں ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں حرام اور حلال کی تمیز والی سبق یا تعلیم دی گئی ہو. جی نہیں, یہ آیت کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی. حلال جو کچھ ہے اور حرام جو کچھ ہے اللہ نے نازل کر دیا ہے اس کے اسباب کے جن حرام کاموں سے بچنا ہے اس کا بھی سبق حاصل کر لو, اور جو حلال کام ہے اس کے تعلق سے بھی, حلال جو چیز ہے اس کے تعلق سے بھی سبق حاصل کر لو. یہ اللہ نے نازل کر دیا شریعت, اور یہ آیت نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے آپ پر دین اسلام مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے آپ پر نعمتیں مکمل کر دیے, تمام کر دیے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ہم راضی ہو گئے آپ کے لیے دین اسلام سے. یہ اللہ نے کہا ہے. تو دین اسلام جو اللہ نے نازل کیا وہ صحیح دین ہے, اس کے علاوہ جو ادیان ہے وہ باطل ہے. لیکن عنوان یہ ہے صحیح اسلام کہاں ہے, کیوں یہ کہا جا رہا ہے آج. وجہ یہ ہے مسلمانوں میں فرقے بن گئے ہیں. 3992 نمبر والے حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے, عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہودیوں میں 71 فرقے ہو گئے تھے, ایک جنتی 70 جہنمی. نصرانیوں میں جو نصارہ کرسچینز, ان میں 72 گروہ 72 فرقے ہو گئے تھے, ایک جنتی 71 71 جہنمی. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ایک جنت میں جائے گی, 72 جہنم میں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے, من ہم, وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماع, یہ میری جماعت. تو جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی, وہ جماعت کا جو عقیدہ تھا, جو اعمال تھے, جو اخلاق تھے, وہ قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے. اگر ہم اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے تو ہمارا بھی ایمان, عمل اور اخلاق وہ جماعت صحابہ کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ہم اس جماعت سے رہیں گے, اور وہ جو جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے ہم اس میں رہیں گے انشاءاللہ. 72 گروہ جو رسول اللہ کی امت کے جہنم میں جانے والے ہیں ان میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ. لیکن 72 گروہ جو ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, وہ اسلام کا چہرہ بدل دیے ہیں. اسلام کو عقل کے مطابق سمجھ کر اور اندھی تقلید میں رہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, خود بھی گمراہ ہیں, اور اسلام کو ایک عجیب شکل دے دیے ہیں. پچھلے دنوں ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو کانفرنس کیے تھے, صوفی کانفرنس, کیا ہوا, نریندر مودی انڈیا کے پرائم منسٹر ہے, ان کا کہنا ہے کہ آتنکواد کا خاتمہ صوفیزم سے ہو سکتا ہے, دہشت گردی صوفیزم سے ہو سکتی ہے, ان کا کہنا ہے. لیکن میں ان تک بھی اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوں, نریندر مودی کو ڈائریکٹ میرا پیغام, اور پھر حکومت ہندوستان کو اور حکومت ہندوستان کے تحت آنے والے جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ہندوستانی کو یہ میرا پیغام میں دے سکتا ہوں. وائی؟ بیکاز انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, میں میری بات رکھ سکتا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم سے لے کر ہندوستان کے ایک معمولی سے انسان تک بھی میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں. یہ اور بات ہے وہ قبول کرتے ہیں رد کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن میری بات یہ ہے صوفیزم میں جو لوگ آج اپنی سانسیں لے رہے ہیں, صوفیزم میں جو لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں, انہوں نے اسلام کا چہرہ بدل دیے ہیں. قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ایمان نہیں ہے صوفیوں کا اور صوفیزم پر چلنے والوں کا. قرآن اور صحیح احادیث میں جو اعمال سکھائے گئے ہیں, جو اخلاق سکھایا گیا ہے, وہ اعمال وہ اخلاق صوفیزم پر چلنے والوں کا نہیں ہے, صوفیوں کا نہیں ہے. قسم اللہ کی میں اہل حدیث میرا نام میرے اللہ نے مسلمان رکھا ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 78 ہے, هو سماكم المسلمين, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, میرا نام مسلمان ہے. لیکن آج شیعہ کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے, شیعہ مسلم سنی مسلم نام سے سلیبس بھی الگ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیجئے شیعہ مسلم سنی مسلم کے نام سے جو ہے الگ الگ کیا گیا ہے, اور پورے ہندوستان میں بھی یہی بات عام کی گئی ہے شیعہ مسلم سنی مسلم, جبکہ شیعہ کفر کرتے ہیں, کھلم کھلا کفر کرتے ہیں. خیر اب جو سنی مسلم ہیں ان میں دیوبندیت ہے تبلیغی, بریلویت ہے جو احمد رضا خان بریلوی کے بنائے ہوئے فرقے کی اتباع پیروی کر رہے ہیں, تقلید کر رہے ہیں احمد رضا خان بریلوی کی. تو یہ لوگ جو ہے صوفیت پر ہیں. میں قسم اللہ کی اہل حدیث ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں, میرا لقب اہل حدیث ہے. بہت سارے لوگ سنیوں میں بھی اپنے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں, جماعت اسلامی ہیں, دعوت اسلامی ہیں, بریلویت ہے, دیوبندیت ہے, اور بہت سارے ہیں. تو اب آپ کون سے مسلمان ہیں؟ تو لقب کے طور پر میرا نام ہے اہل حدیث. اہل حدیث کہنا بدعت نہیں ہوتا کیا؟ سوال کرنے والے کر سکتے ہیں, جواب دلیل کے ساتھ دیتا ہوں انشاءاللہ. جواب یہ ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کو حدیث کہا, سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, اللہ نے نازل کیا سب سے بہترین حدیث یہ کتاب قرآن مجید. اور سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا, فبأي حديث بعده يؤمنون, اب اس حدیث کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے یہ لوگ, یعنی قرآن کو اللہ نے حدیث کہا. اور کئی مقامات پر سورہ طور میں سورہ اعراف میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے حدیث کہا. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ہے قرآن کا, آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے حدیث کہا قرآن میں. قرآن میں قرآن کو حدیث کہا اللہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا. قرآن اور حدیث پر ہم چلنے والے اہل حدیث ہیں. اچھا آپ اپنے ذہن سے بنا لے سکتے کیا ایسا؟ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ 1906 میں تم نے اپنا اہل حدیث نام انگریزوں کے دور میں رجسٹرڈ کرائے تھے, یہ کہا جاتا ہے. آج جو چل رہا ہے نا ہمارے اطراف میں کہ جو ہے کانفرنس کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہابیوں کو ملک سے نکال دو, آتنکواد ختم ہو جائے گا, دہشت گردی ختم ہو جائے گی, قسم اللہ کی اہل حدیث جماعت والوں سے ملے نہیں ہیں اور ان کے تعلیمات سیکھے نہیں ہیں ایسے کہنے والے لوگ. اگر یہ اہل حدیث جماعت کے مسلمانوں سے ملتے اور ان سے ان کا ایمان, ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کے بارے میں سوالات کرتے اور جوابات جب ان کو قرآن حدیث سے ملتے انشاءاللہ, تب یہ لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو ہے یہ وہابی ہے, ان کو یہاں سے نکالو, ان کو نکالنے سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی, ان کو خاموش کرائیے. دیکھیے میں وہابی نہیں ہوں, اہل حدیث مسلمان وہابی نہیں ہیں. وہابی کہا گیا تھا 1906 میں جب رجسٹرڈ کیا گیا تھا, تو اس سے پہلے وہابی کہہ کر ہمارے ہی بھائیوں نے, ٹھیک ہے, ہمارے ہی بھائیوں نے جو بریلویت اور دیوبندیت پر چلنے والے جو بھائی لوگ تھے, یہ لوگ اہل حدیث مسلمانوں کو وہابی بولے, انگریزوں کو بتائے کہ یہ وہابی ہے, ان سے تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے ہم سے نہیں. تو انگریزوں نے ہمارے اہل حدیث علماء کو وہابی کہا, اور دلی سے لاہور تک ہمارے علماء کو سولی پر لٹکایا گیا. اٹھائیے تحریک اہل حدیث نام سے کتابیں, کئی ہیں ہمارے اہل حدیث علماء کی, لکھا ہے تاریخ. سبحان اللہ, آج جو ہو رہا ہے نا یہ ہوا تھا. اہل حدیثوں کو وہابی کہا گیا تھا, وہابیوں کو نکالو, ٹیررزم ختم ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. قسم اللہ کی ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم آتنکوادی نہیں ہیں, ہم دہشت گردی نہیں پھیلاتے, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہمارے پاس آؤ تو صحیح, تھوڑا بیٹھو تو صحیح, اور ہم سے سوالات کرو تو صحیح, ہمارے ایمان کے تعلق سے, ہمارے اعمال کے تعلق سے, ہمارے اخلاق کے تعلق سے ذرا سوال تو کرو, اور دیکھو کہ ہم قرآن کی آیت اور حدیث رسول سناتے ہیں آپ کو, اور وہ بھی صحیح سند والی, صحیح حدیث ہم سنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح آثار سلف صالحین ہم سنائیں گے احادیث کی کتاب سے, صحیح سند والے آثار بتائیں گے کہ ہم ہیں امن پسند لوگ. ہمارے پاس ہے اسلام صحیح معنوں میں, جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے تھا, وہی اسلام پر آج ہم عمل کر رہے ہیں. ہم ملاوٹ نہیں کیے ہیں اسلام میں کسی اور چیز کی, نہ ایمان میں, نہ اخلاق میں, نہ اعمال میں, ہم اہل حدیث ہیں. ہمارا نام اہل حدیث 1906 میں رجسٹرڈ نہیں ہوا, تنظیم جمعیت اہل حدیث ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئی 1906 میں. نام تو ہمارا ہم پہلی صدی ہجری سے بتائیں گے انشاءاللہ, ہم تو دوسری صدی ہجری سے نام اہل حدیث بتائیں گے, ہم تو تیسری صدی ہجری میں نام اہل حدیث بتائیں گے. پہلی صدی سے چودہویں صدی یا پندرہویں صدی چل رہی ہم اہل حدیث نام, ہر دور کے ہر صدی کے بڑے کبار محدث کی زبان سے اہل حدیث نام ہم کتابوں سے بتائیں گے, صرف ہوائی باتیں نہیں انشاءاللہ. ہم اہل حدیث ہیں, دلیل لیجئے دلیل. جامع ترمذی حدیث کی کتاب کا نام ہے, حدیث نمبر 2192. معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, یہ حدیث رسول ہے, ترجمہ اس کا ہے, ہمیشہ سے میری امت میں ایک گروہ رہے گا جس کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی, جو کوئی بھی ان کا نقصان پہنچانا چاہے گا نہیں پہنچا سکے گا نقصان, اور وہ رہیں گے قیامت تک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اب اس حدیث کے نیچے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو 279 ہجری میں انتقال کر گئے, انہوں نے لکھا ہے, طائفہ منصورہ جو الفاظ اس حدیث میں ہے, طائفہ یعنی جماعت یعنی گروہ, منصورہ یعنی جس کی مدد اللہ کر رہے ہیں, اللہ کرتے ہیں اور اللہ کریں گے, طائفہ منصورہ جس وہ گروہ جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, وہ مدد کے تعلق وہ گروہ کے تعلق سے, طائفہ منصورہ کے تعلق سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, کہا کہ میرے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ نے فرمایا, طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث, طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث ہے, اصحاب یعنی لوگ, اہل یعنی لوگ, حدیث یعنی قرآن و حدیث, قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں طائفہ منصورہ. یہ کہا امام بخاری کے استاد نے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے, مسألۃ الاحتجاج بالشافعی نام کی کتاب ہے, خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے, اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. امام بخاری 256 ہجری میں انتقال کر گئے, ان کا قول, طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث, طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے, کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 256 ہجری میں انتقال کر گئے, انہوں نے کہا یہ بات. آج تو 1437 ہجری چل رہی ہے, ٹھیک ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک اور استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے, 241 ہجری میں انتقال کر گئے, انہوں نے فرمایا طائفہ منصورہ کے تعلق سے, اِن لم تکن هذه الطائفہ المنصورہ اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم, اگر یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب معارفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 2 پر, مسألۃ الاحتجاج بالشافعی کے صفحہ نمبر 47 پر امام بخاری کا قول طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث سنا چکا ہوں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو 261 ہجری میں انتقال کر گئے, صحیح مسلم جس کی ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں صفحہ نمبر 6 پر آپ دیکھیے عربی کتاب سے لکھتے ہیں ہم عند اہل الحدیث متہمون, جن حدیث کے راویوں پر جرح لگی ہوتی ہے وہ مجروح راویوں کے تعلق سے امام مسلم نے کہا ہم عند اہل الحدیث متہمون, یعنی کسی راوی پر اس بات کی جرح ہے کہ جھوٹ بولنے والے تھے, اپنے طرف سے کچھ بھی بول کر جو ہے رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر دیتے, یا پھر حافظہ کمزور ہو گیا وغیرہ, ایسا مجروح راویوں کے تعلق سے کہتے تھے ہم عند اہل الحدیث متہمون, اہل حدیثوں کے پاس مجروح راوی متہمم ہوتے ہیں. سبحان اللہ, لوگو اہل حدیث نام میں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں, 1906 میں ہندوستان میں جمعیت اہل حدیث رجسٹرڈ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کیوں رجسٹرڈ کی گئی؟ جماعت اہل حدیث تو پہلے سے ہے, دور صحابہ سے جماعت اہل حدیث ہے, قیامت تک رہے گی انشاءاللہ, لیکن اس جماعت اہل حدیث پر سپریم کنٹرولنگ باڈی جو ہے اس کو کہتے ہیں جمعیت, جماعت کے مساجد اور مدارس اور انسانیت کی اصلاح اور فلاح کا کام سنبھالنے والی کنٹرولنگ باڈی کو جمعیت کہتے ہیں. جماعت اہل حدیث پر جمعیت اہل حدیث تنظیم رجسٹرڈ کی گئی 1906 میں, اور کہا گیا کہ ہم وہاں بھی نہیں ہیں, ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ, ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق قرآن و صحیح حدیث کے مطابق ہے, ہم امن پسند ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. یہ اس وقت بھی کہا گیا اور آج بھی ہم کہیں گے, کہتے رہیں گے انشاءاللہ. جاہلوں نے بھارت ماتا کی جے کہا مسلمانوں میں سے, جو نان مسلم سے وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کہتا, لیکن جاہل میں اس کو کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہیں, جو درس و تدریس دے رہے ہیں, خطیب ہے مساجد میں, بریلویت والے, یہ جو کانفرنس میں بیٹھے صوفی کانفرنس میں جو بھارت ماتا کی جے بولے, اور طاہر القادری آئے ہوئے ہندوستان, اے بی پی نیوز جو چینل ہے اس کی لنک میرے پاس واٹس ایپ پر آئی, دیکھا سوال کیے چینل والوں نے طاہر القادری سے, تو طاہر القادری نے جواب میں کہا کہ کہہ سکتے ہیں زمین کو ماتا, اعوذ باللہ, قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر پائیں گے طاہر القادری کہ زمین کو ماتا کہہ سکتے ہیں, ہم ماتا کا درجہ دے سکتے ہیں, ہرگز نہیں. قیامت تک چیلنج ہے پوری بریلویت کو انشاءاللہ. سنیے, اور کہا کہ جو ایسا نہیں مانتے وہ جاہل ہے. میں کہتا ہوں طاہر القادری جاہلوں کا سردار ہے, سمجھ رہے, قسم اللہ کی نان مسلمز بھی ان کی کتابوں سے نہیں بتا سکتے زمین کو ماتا کہنا, بتاؤ. اور جو بھارت ماتا کی جے نہیں کہے گا اس کو ہندوستان چھوڑ کر چلے جانا چاہیے, ایسا کہا شیو سینا کے ادھو ٹھاکرے نے, آئی تھی نیوز. میں ادھو ٹھاکرے سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھیے اور کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہ کریے. آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ٹیچز اس رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, ہر ہندوستانی کو آزادی ہے وہ اپنے ریلیجن, اپنے دین, اپنے دھرم پر اس کے دھرم کے مطابق عمل کر سکتا ہے, کوئی دوسرے دھرم والا اس پر پریشر نہیں کر سکتا. ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں نان مسلمز کو, انشاءاللہ کرتے رہیں گے موت تک. ہم یہ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ نہیں تم کو اسلام قبول کرنے چھوگا نہیں تو ہم تم کو کاٹ ڈالیں گے, ایسا نہیں کہتے ہم. ہم کہتے ہیں قرآن میں رب نے کہا 256 نمبر والی آیت سورہ بقرہ کی لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارا کام ہے جسٹ ٹو کنوے دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی, ہم پہنچانے کے لیے اللہ کا پیغام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. ہم کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے, اس کے دھرم سے ہم اس کو اسلام میں لانے کے لیے زور زبردستی کر ہی نہیں سکتے. بس ہمارا کام ہے دین اسلام کی تعلیمات ہم سمجھا دینا, اس بندے کو اللہ کے دین کی تعلیمات سمجھ میں آ جائے, وہ اپنی رضامندی کے ساتھ اسلام قبول کر رہا ہے الحمدللہ, اہلا وسہلا, وی ویلکم دیم وتھ اوپن ہارٹ. لیکن اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ ایسا نہیں کرے گے تو پاکستان چلے جاؤ یا بھارت چھوڑ دو وغیرہ, کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہو, ہم مسلمان نہیں الحمدللہ. اسلام جو صحیح معنوں میں صحابہ نے عمل بھی کیا اسلام پر اور اس کی تعلیمات آگے تک ان کے شاگردوں تک پہنچائے, وہ اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہم اہل حدیث مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم کو وہابی نہ کہو. وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ جو سعودی عرب میں ریاض کے قریب میں پیدا ہوئے تھے, انہوں نے شرک کی مذمت کیا, بدعت خرافات کی مذمت کیے, قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات پر جو گمراہیوں کے پردے پڑے ہوئے تھے وہ گمراہیوں کے پردوں کو پھاڑے, قرآن اور حدیث کے تعلیمات کو عام کیے, اور وہ تعلیمات دنیا میں آج پھیل گئی الحمدللہ. تو اس وقت 1906 یعنی 18ویں اور 19ویں صدی میں ہندوستان میں وہ تعلیمات پہنچ گئی تھی, صحیح تعلیمات جو قرآن اور صحیح حدیث کے, جس پر صحابہ نے اور صحابہ کے شاگرد تابعین اور تابعین کے شاگرد تبع تابعین اور ان کے شاگرد ائمہ محدثین نے عمل کیا تھا, وہ تعلیمات کتابوں میں محفوظ تھی, وہ تعلیمات کو پہنچائے اور ہندوستان تک بھی پہنچے. تو جو صوفیت پر چلنے والے تھے, شرک اور بدعت اور خرافات میں زندگی گزارنے والے تھے, ان لوگوں کو یہ قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ چبھنے لگی, تو اہل حدیثوں کو کہا گیا, قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والوں کو کہا گیا یہ وہابی ہے, یہ عبد محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے وہابی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے بندو, اگر تم ہم کو وہابی کہتے ہو تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہو گے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہو گے؟ ان کا عقیدہ تھا اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا کہو گے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیا کہو گے؟ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. کسی ایک صحابی کا عقیدہ تم بتا دو مجھے قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل سے کہ کوئی صحابی ایسا مانتے تھے کہ اللہ ہر جگہ ہے. نہیں بتا سکتے. قیامت کی صبح تک چیلنج ہے انشاءاللہ, نہیں بتا سکتے. اے بریلویت اور دیوبندیت والوں, محمود مدنی صاحب نے بھی کانفرنس کیا, اس میں انہوں نے بھی کچھ کہا, ہم اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے وغیرہ, کیونکہ دیوبندیت بھی صوفیت پر ہے. میں کھل کر کہتا ہوں, پورے ہندوستان میں جہاں کہیں جاؤں گا کھل کر کہوں گا, کیونکہ بی کام گریجویٹ ہوں اللہ کے کرم سے, انگلش میڈیم سے, اور کانسٹیٹیوشن بھی پڑھ رہا ہوں انڈیا کا. میں کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہیں کیا, میں لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والے بیانات آج تک نہیں کیا, میں ماحول بگاڑنے والے بیانات آج تک نہیں کیا. جو کہا دلیل کے ساتھ کہا الحمدللہ, کیونکہ امن والا ہوں, امن پسند شخص ہوں, امن کی تبلیغ کر رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی مسئلہ میرے بیانات سے نہیں ہوگا. مجھے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ صرف امن کی بات میری زبان سے نکلے میری موت تک, اور لوگ وہ امن کو قبول بھی کر لے, وہ اسلامی تعلیمات کو قبول بھی کر لے اور خود امن میں آ جائے. آمین. میں کہوں گا صوفیت والو میری بات سنو, کیونکہ میری بات قرآن اور صحیح حدیث کی بات ہے. میں حیدرآباد سے ہوں, دکن ہندوستان کے. میرے سگے نانا واشم ضلع مہاراشٹر کا جو ہے اس میں ایک گاؤں ہے مغرول پیر, اس گاؤں میں ایک درگاہ ہے دادا حیات قلندر. اس درگاہ کے مجاور تھے میرے سگے نانا عبد الصمد جاگیردار. 2005 میں بریلویت چھوڑا, تبلیغی دیوبندی بنا. 2005 سے 2007 تک میں تبلیغی دیوبندی رہا. 2007 ساتھ کے اخیر میں جماعت اہل حدیث کے مسلمان ساتھی ملے, قرآن حدیث سمجھائے, صوفیت کے کتابیں جو ہیں دیوبندیت بریلویت میں وہ قرآن حدیث سے ٹیلی کرنے کی کوشش کی, میرے سامنے رکھے بات, اور الحمدللہ میں جب قرآن حدیث پڑھا وہ صوفیت کی کتابوں کو ٹیلی کیا تو میں توبہ کیا, اور 2008 سے میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں. میرا لقب اہل حدیث ہے, میرا نام مسلمان ہے الحمدللہ, میں وہابی نہیں ہوں. صحیح اسلام جماعت اہل حدیث کے پاس ہے. میرا عنوان کیا ہے جو دیا گیا, صحیح اسلام کہاں ہے؟ اسلام جو صحابہ کے دور میں تھا اور ان کی اتباع کرنے والوں نے جو اتباع کیے تھے قرآن اور صحیح حدیث کی, اسی معنوں میں میں آج اتباع کر رہا ہوں, میری جماعت اہل حدیث اتباع کر رہی ہے الحمدللہ. میرا ایمان و عمل, میرے اخلاق قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے. خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی میں نے تلاوت کیا وہ آیت ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82, الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اور وہ لوگ نہیں ملائے اپنے ایمان میں ظلم کو, اولئک لهم الامن, یہی لوگ امن والے ہیں, وہم مهتدون, آگے کہا اللہ نے, اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. دیکھیے کیسے ایمان لائے ہم, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہی نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے, وہ اللہ, وہ اللہ کبھی نہیں مرنے والا ہے. کائنات میں جو کچھ ہے اس اللہ کے علاوہ سب کچھ مر جائے گی, سب فنا ہو جائے گی, یہ ہمارا ایمان ہے. اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. اس اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, سبحان اللہ, ہم کو ان نبیوں پر ایمان رکھنا ہے, ان نبیوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا ہے. لیکن ہم کو اب جو شریعت ماننا ہے, جس پر عمل کرنا ہے, وہ ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن اور حدیث, اور قیامت تک کے آنے والوں کو قرآن اور صحیح حدیث ہی پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ہے. لوگو, اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, رسول اللہ پر ایمان لائے, اسلام میں جو کچھ سکھایا گیا ہے اس پر ایمان لائے, عمل کر رہے ہیں. اب ایمان لانے کے بعد, ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, ایمان لائے اور نہیں ملائے اس میں ظلم کو, اولئک لهم الامن, یہی لوگ امن والے ہیں, وہم مهتدون, اور یہی ہدایت پر ہیں. تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہ ہے شرک. صحیح بخاری میں یہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 میں, صحیح بخاری کتاب التفسیر میں آپ یہ حدیث پڑھ لیں گے. صحابہ آئے اور آ کے سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ظلم سے جو مراد ہے, ہم تو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو مارنا وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ظلم سے مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. نریندر مودی جو انڈین پرائم منسٹر ہے, بڑے ادب کے ساتھ میں ان سے کہہ رہا ہوں, اور تمام ہندوستان کے نان مسلم جتنے بڑے عہدوں پر ہے یا جو کوئی بھی ہے, پلیز میری بات پر غور کیجئے. شرک سے مراد ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں امی جان یہ میرے ابا ہے اور میں ان کو بھی ابا کہنا چاہتا ہوں؟ کوئی یہ کہے گا؟ نہیں کہہ سکتا نا. جب اپنے والد کے علاوہ کسی اور مرد کو والد کا مقام نہیں دے سکتے, والد نہیں مان سکتے, اگر بولیں گے تو کیا کرے گی ماں اور کیا کرے گا باپ؟ سبحان اللہ. ماں جو شوہر ہے, حقیقی شوہر, اس کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنے شوہر نہیں تسلیم کرے گی, شراکت برداشت نہیں کرے گی اپنی زوجیت میں, تو وہ اللہ جو اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اپنے صفات میں اکیلا ہے, اور جس کے لیے ہی تمام قسم کی عبادتیں کرنا ہے, وہ اکیلا کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ اللہ, اس کے اس کی ساتھ کسی کو شریک کرا جائے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفر ان یشرک بہ, نہیں بخشے گا اس شخص کو جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو. ویغفر, اور اللہ بخش دے گا, ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ جسے چاہے گا اللہ بخش دے گا, لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی نہیں بخشیں گے. لوگو, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4497 ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کرتے ہیں, وہ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, جو کوئی بھی شخص مرا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا تھا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا تھا, یعنی حاجت کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, شفا کے لیے, اولاد کے لیے, دولت کے لیے, برکت کے لیے, بارش کے لیے, جس بھی کسی چیز کے لیے کوئی بندہ اللہ کو بھی پکار, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہا ہے, کہ اللہ رب العالمین بھی سننے والے ہیں, اللہ بھی عطا کریں گے, اور یہ تو وسیلہ ہے ہمارے لیے, ہم ان کو اس لیے پکار رہے کہ یہ ہماری دعا کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر ہمیں وہ چیز عطا کر دیں گے. ایسے عقیدے سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے کوئی بندہ, دعا میں بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا رہا ہے, اور یہی شرک کہلاتا ہے. سمجھنا چاہیے لوگوں, اللہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. جو سانسیں لے رہے ہیں نا, وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہوا سے سانسیں لے رہے ہیں, اور جو سانس لینے کی صلاحیت بھی ہے نا, وہ صلاحیت بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے بندو, باپ تو ماں سے صحبت کرنے پر, رب کے کرم سے ماں کے بطن میں وہ ایک نطفے سے اولاد پیدا ہو گئی ہے. غور کیجئے, امائنیوٹ ڈراپ, ٹھیک ہے, اس میں ایک سپرم, وہ اس انڈے میں چلے جاتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے, اور پھر وہ تمام اس انڈے کے دیواروں کو بند کر دیتا ہے, دوسرے کو داخل نہیں ہونے دیتا. کبھی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ کسی کو جڑوا دینا ہے تو پھر دوسرا بھی داخل ہوگا سپرم اس انڈے میں. تو پھر وہ بنا کون رہا ہے ماں کے بطن میں اس انڈے سے؟ یہ انسان, سبحان اللہ, میرا اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہا رب نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں میں. اللہ ہی نے ہماری یہ خلقت کیا ہماری ماں کے بطن میں. اللہ کے علاوہ کوئی اور بہترین سانچے میں ایسی اور مخلوق نہیں بنا سکتا. آپ جس کو خدا کہہ رہے ہو, بھگوان کہہ رہے ہو, قسم اللہ کی, وہ اللہ رب العالمین کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور تمہاری زبانوں سے نام دیے ہوئے خدا ہے, وہ اللہ نہیں. اللہ کون؟ هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والوں, خدا ماننے والوں سنو, مریم کی ضرورت پڑی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بچے تھے. اللہ الصمد ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ, اللہ کی کائنات میں, وہ پوری کائنات کے ہر ایک چیز کو اللہ کی ضرورت ہے, لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ, لم یلد ولم یولد, اس اللہ کے کوئی والدین نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اس جیسا کوئی نہیں ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 11 بھی ہے, لیس کمثلہ شیء, وہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. وہ اللہ کیسے ہے؟ وہ اللہ کے علم ہے. لوگو, ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب, کتاب التوحید کی حدیث نمبر 149 پڑھ لینا, حسن لذاتہ سند کے ساتھ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. یہ زمین سے, یہ جو آسمان پہلا ہے, یہ تو آسمان نہیں, آسمان کیسا اللہ کو معلوم ہے, یہ جو بادل ہے یہ بادل کو لوگ آسمان کہتے ہیں, لیکن سنو لوگو, یہ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے. کوئی انسان 500 سال کی زندگی حاصل کیا اللہ کے پاس سے؟ پرانی قوموں میں حاصل کیا ہوگا تو اللہ اعلم, لیکن آج نہیں. 500 سال کا فاصلہ ہے اس زمین سے پہلے آسمان تک کے پہنچنے کے لیے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنا ہے تو 500 سال کا فاصلہ ہے, دوسرے سے تیسرے 500 سال کا فاصلہ, تیسرے سے چوتھے 500 سال کا فاصلہ, چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا فاصلہ, پانچویں سے چھٹویں آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا فاصلہ, چھٹویں آسمان سے ساتویں آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا فاصلہ. ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے فاصلے کے برابر ہے. ساتویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک کرسی ہے, اس کرسی کے 500 سال کے فاصلے پر پانی ہے, اس پانی پر اللہ کا عرش ہے, اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے, اور اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں ہے. اللہ کے بندو, اللہ ہر جگہ نہیں آ سکتے. یہ دنیا اللہ کے سامنے کیسی ہوگی؟ میرا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ گلوب, یہ ارتھ جس پر ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات, ٹھیک ہے, مخلوقات پر جو اللہ نے فضیلت بخشا ہمیں, یہ ہم انسان اس ارتھ پر, جو پلانٹ ارتھ پر ہم رہ رہے ہیں, یہ زمین پر, یہ زمین, یہ پورا گلوب اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا؟ یہ میں کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ ہم ایک آدمی, ایک انسان اللہ کے بندے, ایک ریگستان میں کھڑے ہیں, انگوٹھی نکالیے, ریگستان میں ڈالیے اور مقارنہ کیجیے, ٹیلی کیجیے ڈیزرٹ کو اس رنگ سے, فنگر رنگ سے, انگلی کی انگوٹی کو اس ریگستان سے ٹیلی کر کے دیکھیے, دکھے گی نہیں؟ قریب کھڑ کے دیکھیں گے تب دکھے گی, اس پر غور کریں گے تو. میرا ایمان ہے میری نظر میں وہ انگوٹی کتنی چھوٹی ہے اس ریگستان کے مقابلے میں, میرے رب کی نظر میں پوری کائنات بھی اس انگوٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے, کیونکہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال دینا ہے, اس اللہ نے جو مثال بیان کیا ہے سبحان اللہ, اس کی مثال کی بھی مثال نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ. لوگو, اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر, اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اگر نان مسلمز اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور ان کو خدا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے, اور مسلمان خود ان جیسے انسان, مسلمان خود ان جیسے انسان جو ان سے پہلے گزر گئے, یا کچھ سال پہلے گزر گئے, یا کچھ 100 سال پہلے گزر گئے, ان کو اولیاء اللہ کا درجہ دے دیے اور یہ ہماری سنتے ہیں اور یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں, ایسا بھی اگر عقیدہ رکھ رہے تو قسم میرے اللہ کی یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ لمحے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا وہ یہ ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 435, عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر جانے سے تھوڑے دیر قبل تکلیف میں تھے تو اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈال رہے, پھر جب تھوڑا سا افاقہ ہوتا تو چادر کو ہٹاتے چہرے پر سے, اور فرماتے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر, انہوں نے انبیاؤں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا. آج یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے کا کام کر رہے ہیں وہ مسلمان جو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے انسانوں کو اولیاء اللہ کا درجہ دے کر ان کی قبروں پر مقبرے تعمیر کر دے کے چار دیواری اٹھا کر درگاہ بنا دیے اور ان کے نام کے آگے بہت کچھ لگا دی اور پھر قصے کہانیاں گڑھ لیے کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پر, ویسا ہوتا ہے یہاں پر. قسم میں اللہ کی, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر آج کے لوگ جو اولیاء اللہ بنائے ہیں وہ نہیں. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو 561 ہجری میں انتقال کر گئے بغداد میں, ان کو اولیاؤں کا سردار کہتے ہیں، پیران پیر کہتے ہیں. میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں اللہ کا، یہ میرا ایمان ہے. اے بریلویو، اے میرے بھائیو، آ جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف، غور کیجئے میری بات پر. یا غوث اور یا خواجہ کہنے والو، میرے بھائیو سنو، کبھی بولے اے یا ابو بکر، کبھی بولے یا عمر، نہیں بولے نا. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے اللہ کا ولی؟ ارے یہ صاحبین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ساتھ تھے، اور قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہے ان کی، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کو یقینی جنتی کہہ دیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بڑھ کر کوئی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں کیا؟ غور کیجئے میرے بریلوی بھائیو، آ جاؤ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنا لو، آ جاؤ شامل ہو جاؤ جماعت حدیث میں، توبہ کر لو بریلویت سے، صوفیت سے. قسم اللہ کی، بریلویت میں وہ عقائد اور وہ اعمال ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتے ہیں. صحابہ کا جو ایمان تھا، جو اعمال تھے، جو اخلاق تھے، وہ آج صوفیت والوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اسی کو سنت کہا جا رہا ہے جبکہ ہے وہ بدعت. اللہ کے بندو، غور کرو، حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت نبیہ. یہ حدیث امام حاکم کی کتاب مستدرک میں ہے، حدیث نمبر 318، مستدرک الحاکم حدیث 318، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی، سند حسن لذاتہ. ترجمہ اس حدیث کا کیا ہے جانتے ہو؟ انی قد ترکت فیکم، میں یقیناً جو چھوڑ رہا ہوں تم میں، ما ان اعتصمتم به، جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا، فلن تضلوا ابدا، وہ گمراہ نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کیا ہے وہ چیزیں؟ کتاب اللہ وسنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ سنت احادیث کی کتاب میں محفوظ ہے لوگو. قرآن پڑھیے، حدیث کی کتاب پڑھیے، حدیث کی کتاب میں وہ حدیثوں پر ایمان و عمل رکھیے جو حسن لذاتی ہی ہے، صحیح ہے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ان احادیث پر عمل کریے. لوگوں، قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، صوفیت میں آپ کی زندگی رہے گی. قرآن اور صحیح حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کا ایمان و عمل صحابہ کے مطابق ہو جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کے رسول پر قرآن اور حدیث. دلیل سنن ابو داؤد نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 4604 ہے. مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ، مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، کتاب اور اس جیسے ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی قرآن اور قرآن کی تفسیر، حدیث رسول. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے وحی کے خلاف نہیں بولے. ابھی آپ نے میرے سے قبل جو مقرر صاحب نے جو درس دیے یہاں پر، تقریر کیے ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث آیت سنایا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو وحی سنے ہیں، اللہ کے پاس سے جو فرشتے لا کر سنا دیے، اس وحی کو امت تک سنا دیے، کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، قرآن اور حدیث کو تھامے رہیں گے تو ایمان و عمل اور اخلاق انشاءاللہ صحابہ کے مطابق ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کیے ہیں. لوگوں، اللہ رب العالمین کا دین دین اسلام صحیح معنوں میں اگر آج ہے کہیں تو وہ اہل حدیث کے پاس ہے. صحیح اسلام کہاں ہے یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے, اس عنوان کے مطابق مجھے بولنے کو کہا گیا ہے تو وہی بول رہا ہوں. تو اس عنوان پر میں کئی مقامات پر بول چکا ہوں, یہ جو احادیث ہیں یہ آیتیں سنا چکا ہوں, لیکن آج کچھ نئی باتیں تھیں کیونکہ دو تین دن قبل کی جو باتیں ابھی انڈیا میں جو چل رہی ہے اس کو میں نے ایڈ کر کے جو آپ کے سامنے رکھ سکا رکھا. لوگوں صحیح اسلام کا جو تعارف ہے وہ ہم اہل حدیثوں کے پاس ہے, کیونکہ ہم الحمدللہ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, ہم عقل سے اپنے اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. یاد رکھیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى, ومن یشاقق الرسول, اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی, من بعد ما تبین له الہدى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی کوئی خلاف ورزی کرے گا, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی, نولیہ ما تولا, جہاں وہ لگے ہیں اللہ انہیں وہی لگا دے گا, ونسلیہ جہنم, اور اللہ جہنم میں ڈال دے گا, وساءت مصیرا, اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. ایک تو بات اس سے یہ ملی کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا خلاف ورزی کرے گا, اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کون کرے گا, کر رہے بہت سارے لوگ, جو ایمان جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا آپ کی موت تک وہ ایمان و عمل آج اگر آپ کا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن بڑی بڑی کوتاہی نہیں ہونا ہے, سبحان اللہ. یعنی سنت سن رہے اس کے باوجود نہیں ہم اپنے امام کی مانیں گے, نہیں ہمارے امام کے مطابق نہیں, یہ شاید یہ حدیث ضعیف ہوگی, یہ حدیث ہوگی ہی نہیں رسول اللہ کی, ایسا بھی کہتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. امام کب آئے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے, لوگوں کے بنائے ہوئے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے, سن 80 ہجری میں کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انتقال کر گئے 150 ہجری میں, سمجھ رہے. دوسرے امام لوگوں کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ پیدا ہوئے 93 ہجری میں, انتقال کر گئے 179 ہجری میں. لوگوں کے مطابق تیسرے امام امام محمد بن ادریس الشافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں, انتقال کر گئے 204 ہجری میں. لوگوں کے مطابق چوتھے امام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے 164 ہجری میں, انتقال کر گئے 241 ہجری میں. امام کی تاریخ تو میں سنا دیا, اب پہلے ہی امام اگر جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں, 80 میں پیدا ہوئے 20 سال کی عمر میں امام کے منصب پہ بیٹھے ہوں گے, سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال 3را مہینہ ربیع الاول کا, اس مہینے کی 12 تاریخ کو چاشت کے وقت انتقال کر گئے, اشراق کے وقت, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے 70 سال بعد پیدا ہو رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے 90 اور 100 سال کے بعد امامت کے منصب پہ آ رہے, تو یہ 100 سال تک کیا چلتا تھا, کون سا مصلی چلتا تھا, حنفی مالکی شافعی حنبلی, کون سا مصلی کا نام تھا محمدی, اللہ اکبر. جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان و اعمال اور اخلاق سیکھے تھے اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے شریعت کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کیے اور اس کی تبلیغ کیے صحابہ. 110 ہجری میں تو ابو طفیل رضی اللہ عنہ انتقال کر جانے والے مکہ میں آخری صحابی رسول, مدینہ میں امام صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ 93 ہجری میں انتقال کر گئے مدینہ میں. لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آج تک بھی محفوظ ہیں, ان تعلیمات میں جھوٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے اور نام لے لیا گیا کہ یہ حدیث رسول ہے. عبداللہ بن سبا کا نام سنے ہی ہوں گے, وقت نہیں ہے کہ طویل واقعہ سناؤں, لیکن مختصر یہ کہ وہ یہودی تھا, حقیقت میں اسلام نہیں قبول کیا تھا, وہ عبداللہ بن سبا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کیا, اسلام قبول کیا, دکھاوے کا اسلام تھا لیکن یہودیت اندر تھی, اور پھر صحابہ کے خلاف میں غلط فہمیاں پھیلانے لگا, تابعین وغیرہ جو تھے اور جو گمراہ ہو گئے جو مخلص تابعین تھے وہ تو تھے الحمدللہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے, لیکن جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ ایسے گمراہ ہوئے کہ صحابہ کو بھی خوارج بولے, وہ خود خوارج تھے, صحابہ کو کافر بولے وہ خود خوارج تھے, سبحان اللہ. تو اسلامی تعلیمات میں جھوٹ وہ لوگ ایڈ کرنے لگے جو شیعیت نکلی, شیعہ روافض, یہ لوگ جھوٹ ایڈ کر دیے اسلامی تعلیمات میں, اور پھر بہت سارے جھوٹے لوگ, اسلام کے دشمن لوگ, اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کیے, اور پھر وہ باتوں کو محدثین جو صحیح العقیدہ صحیح العمل محدثین تھے انہوں نے الگ الگ بھی کر دیے, صحیح حدیث کیا ہے اور ضعیف یعنی جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کے نبی پر منسوب کرے ان کو ضعیف حدیث کہا جاتا, موضوع حدیث کہا جاتا, منکر حدیث وغیرہ, ان لوگوں کو الگ کر دیے. الحمدللہ, کیوں؟ اللہ نے کہا ہے سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم, کہا اللہ نے. قرآن اور حدیث ذکر ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر جو کوئی بھی لوگ قرآن اور حدیث میں کچھ بھی اپنے طرف سے نئی نئی باتیں ایڈ بھی کر دیں گے, قرآن تو محفوظ ہے, زبر زیر پیش بھی جو ہے اس کا نہیں تبدیل ہوا آج تک, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو صحیح احادیث ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کو سکھائے ہیں وہ مکمل طور پر آج بھی محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہیں گے. اب وہ کتابوں میں جو ضعیف حدیثیں ہیں نا, جس بھی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث ہیں, لوگوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں نبی کا نام لے کر, تو ان کو الگ کر دیے محدثین اور اس پر جرح بھی لگا دیے, اس پر کلام بھی کر دیے اور اس کے بارے میں کہہ دیے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے, سبحان اللہ. تو کہنا یہ ہے یہ جو فرقے بن رہے ہیں نا وہ ضعیف روایات کے مطابق بھی ہے اور پھر عقل سے قرآن حدیث کو سمجھنے کے مطابق بھی ہے. قسم اللہ کی جماعت اہل حدیث کے مسلمان قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کر رہے ہیں, ایمان رکھ رہے ہیں الحمدللہ. کوتاہیاں ہو جاتی ہے اہل حدیثوں سے, نام نہاد اہل حدیث بھی بہت سارے ہیں, سچے پکے اہل حدیث بھی بہت سارے ہیں. ایسا کیوں بول رہے بھائی؟ نام نہاد اہل حدیث یعنی وہ بریلویت سے, دیوبندیت سے اور دیگر فرقوں سے نکل کے اہل حدیث ہو گئے, ٹھیک ہے, توحید کو تسلیم کر لیے, قبول کر لیے, توحید پر جو ہے اپنا ایمان لا لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, زکات دے رہے وغیرہ, دیگر اور بہت سارے گناہ کے کام کر رہے جو نہیں کرنا چاہیے, تو ایسے نام نہاد اہل حدیث بول رہا ہوں, سبحان اللہ. سچے پکے اہل حدیث یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, صغیرہ گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے, اللہ ہمیں صغیرہ گناہ سے بھی بچائے, آمین. تو وہ سچے پکے اہل حدیث, تو اہل حدیث مکمل طور پر چاہے وہ نام نہاد اہل حدیث ہو یا سچے پکے اہل حدیث ہو, جماعت اہل حدیث کے پورے مسلمانوں کا ایمان صحابہ کے مطابق ہے الحمدللہ, اعمال میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں, سبحان اللہ. لیکن لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام نے کیا کہا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا صحیح معنی صحیح مطلب ہم اہل حدیثوں کے پاس ہی ہے, تو اس لیے آئیے ہم کو گالی نہ دیجئے وہابی کہہ کر, ہم کو اور القاب سے نہ پکاریے, ہم کو انگریز کی اولاد نہ کہیے. اگر آپ ہم کو انگریز کی اولاد کہیں گے تو پھر ہمارا ایمان و عمل قرآن اور حدیث سے ٹیلی کر لیجئے, وہی ایمان و عمل صحابہ کا تھا, تو پھر آپ کس کو گالی دے رہے ہیں, انڈائریکٹلی سمجھ لیجئے, سبحان اللہ. مہربانی کیجئے ہم پر بھی اور خود اپنے آپ پر بھی گالی نہ دیجئے اہل حدیث جماعت والوں کو. آپ جس کسی بھی فرقے میں ہو آپ غور کیجئے, مرنا سب کو ہے, کوئی نہیں رہنے والا ہے. اس زمین پر سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے, وہ بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے آنے والی جو موت ہے اس کو چکھ لیے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے, اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ہم کو بھی مرنا ہے. مرنے سے پہلے اس بات پر غور و فکر کر لینا کہ یہ بھی بول رہے دعوت اسلامی والے قرآن حدیث, بریل بھی بول رہے قرآن حدیث, دیوبندی بول رہے قرآن حدیث, اہل حدیث بول رہے قرآن حدیث, شیعہ بول رہے قرآن حدیث, جماعت اسلامی والے بول رہے قرآن حدیث, منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہے ہیں, قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں بہت سارے چیزوں میں, وہ لوگ وہ بھی اپنے آپ کو قرآن بول رہے, ہم بس حدیث کو نہیں مانتے بول رہے. تو ٹھیک ہے کسی کے پاس قرآن ہے حدیث نہیں ہے, اور بہت ساروں کے پاس قرآن حدیث ہے, لیکن مان رہے ہیں یا نہیں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق یہ دیکھنا ضروری ہے. مرنے سے پہلے غور کر لو سورہ نساء آیت نمبر 115 پر. رسول اللہ کی خلاف ورزی کریں گے, اور پیروی کریں گے غیر سبیل المؤمنین, ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی. ایمان والے کون؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 100, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, یہ ہے مؤمنین, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ مؤمن اللہ نے ان کا امتحان بھی لے لیا تھا, وہ تھے ایمان والے, اللہ نے ان کا لقب دے دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ مومنین صحابہ رضی اللہ عنہم, اور پھر ان کی اتباع کرنے والے صحیح دلائل کے مطابق جو تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین اور ہمارے سے پہلے جتنے بھی گزر چکے ہیں صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ, یہ سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق ہم سمجھیں گے انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث کو, تب تو ہم نہیں ہے کوئی اور راستے پر, ہم ہے وہی جماعت صحابہ کے راستے پر انشاءاللہ. اگر ہم یہ راستے کو نہیں اپنائیں گے جو صحابہ کے سمجھ کے مطابق والا راستہ ہے, تو پھر ہم غیر سبیل المؤمنین پر ہے, یعنی مومنوں کے راستے سے کوئی اور راستے پر ہے. نولہ ما تولا, پھر وہ بندہ جس اطمینان کے ساتھ جس راستے پر لگا ہوا ہے اللہ اس کو وہیں لگا دیں گے, کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتا, اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا, نکلنا نہیں چاہتا, اللہ اس کو وہیں لگا دیں گے. ونصلیہ جہنم, اور اللہ ڈال دیں گے اس کو جہنم میں, وساءت مصیرا, اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے. لوگوں, سورہ رعد کی آیت نمبر 11 سنا کے اپنے اس درس کو ختم کرتا ہوں. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 اللہ نے فرمایا ہے, ان اللہ بے شک اللہ, لا یغیر ما بقوم, نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو اس وقت تک, حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفسوں کو نہیں بدلنا چاہے. Please change yourself, Allah will change you, inshallah. اپنے آپ کی نفس کو ہم بدلنے کا عزم کر لیں گے, حق کیا ہے اس کی تحقیق میں اتر جائیں گے. نہیں پڑھے لکھے ہیں تو علم حاصل کرنے کے دو طریقوں میں سے دوسرا طریقہ اپنا لیں گے, ایک تو پڑھ لکھ کر علم حاصل کرنا ہے, اور دوسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کے مطابق, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کر لو اہل علم سے اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہو, تو سوال کر کے علم حاصل کرو کہ میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے, میرا اعمال کیسا ہونا چاہیے, میرے اخلاق کیسا ہونا چاہیے. علماء سے پوچھئے, علماء اہل الحدیث جماعت کے علماء جو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق خود سمجھیں عمل کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں, وہ علماء علماء حق جو ہے ان سے آپ سوال کیجئے اور علم حاصل کر لیجئے, اور اپنے آپ کو بھی جنتی بنا لیجئے, جہنم سے بچا لیجئے. یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے, نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ. یہ دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا دی, ہمارا کیا مقابلہ ہے دنیا کی آگ سے, لوہے کے سامنے ہمارا کیا مقابلہ. لوگوں, 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ, تو پھر کیا حشر ہوگا. جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ تحقیق کیجئے حق پر کون ہے, سب قرآن حدیث قرآن حدیث کا نعرہ لگائے ہوئے, تو دیکھیے حق پر ہے کون. میں تو تحقیق کر کے تقلید کو چھوڑا اور اہل حدیث بن گیا الحمدللہ 2008 میں, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے میری موت تک اہل حدیث مسلمان بنائے رکھ, سچا پکا اہل حدیث مسلمان بنائے رکھ, اور میرے گھر والوں کو اور ہم سب کو, آمین. ہمارے خاندانوں میں جو خرافات میں زندگی گزار رہے, گمراہی میں زندگی گزار رہے, ہمیں ان تک پہنچنا ہے محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, آداب کے ساتھ, قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل سمجھانا ہے, اور ان کو بھی جماعت اہل حدیث میں شامل کروانا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے, ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا, ہدایت دینا رب کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم کو دعا بھی کرتے رہنا ہے اور اپنی کوشش بھی کرتے رہنا ہے. گالی سنیں گے, مار کھا لیں گے, لیکن اخلاق کو نہیں بھولیں گے. ڈیفنسو انداز میں ہی ہم کام کریں گے دین اسلام کی تبلیغ کا, آفنسو کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین, اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه, اللهم أهلك الظالمين بظلمهم, اللهم أهلك الظالمين بظلمهم, اللهم أهلك الظالمين بظلمهم, اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه, اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام, اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق, اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن,